küll päris ette põle selles ruumis, ent on siiski olemas. Niisiis, taas on käes jõud. Ja ma mõtlen, et see ei ole mitte päev, kus me harjumuse kohaselt, kui palju seda on olnud, seda harjumust ma ei tea, ent siiski, et me lihtsalt selle päeva pärast tuleme sellesse ruumi. On tore tervitada igat inimest selles ruumis ja mul on hea meel, et te kuulsite ära selle jutluse selles ruumis. Kuulsite Jumala sõna ja olete saanud osa sellest vaimust, mis valitseb siin. Südamest tänu igale ühele, kes on austanud oma kohale tulekuga, mitte meil, mitte seda paika siin, vaid teda, kelle pärast te teid jõulupanased teid. Tema on Jeesus. Ma kallid sõbrad, ma usun, me jagame seda mõtet. Jõulud, need on rõõmupühad. Need on tõelised rõõmupüha. Põhjus sellele on väga lihtne. Sest me teame ju seda. Inimkonna ajalugu räägib sellest. Meie endi katsumused, enda elu probleemid, enda elu üritamist räägivad sellest, et me oleme püüdnud oma elu alevikust mingil viisil välja ravelda. Oleme püüdnud leida kontakti Jumalaga. Oleme otsinud teed tema juurde. Kuidas on see õnnestunud sinu sõbra? Sinu, kes oled täna esimesi kordi selles ruumis siin. See on küsimus, mille sa võid enesele vastamiseks esitada, väga ausaks vastamiseks just siin samas ruumis päeval. Vaatamata sellele, et inimkonna ajalugu räägib meile tervest sarjast, reast ebaõnnestumistest leida Jumal, on meile täna õhtu tunnistuseks sellest, et Jumal on leidnud meid. Väga lihtne. Selle asemel, et inimene püüdis ennast tõsta jumalikule tasemele, millest midagi välja ei tulnud, leidis Jumal vastuse meile. See vastus on tema pojas Jeesuses Kristuses, selles väikeses jõululapses. Jumal tuli meie tasandile. Kujutage ette, tänasel päeval tunnib Jeesus Kristus selle linna sellel tänaval selles paigas siin ja ta külastab meie südame korteri, meie südame elamu, meie sisemist inimest. Sõbe, sul on täna külaline. Jeesus Kristus on selle külla tulnud. Võta ta vastu, väärikalt. Niisiis, Jumal sai inimeseks. Inimene tuli iialginud saada Jumalaks. Jeesus Kristus on täna meie keski. Kas väikese lapsena, kas tillukesena, kellel pole veel eluruumi, meie südametes, meie elamus, meie sisemises korteris, kui nii võiks öelda, või on talle kuulub kõik, mis meil on? Taas küsimus sinule vastamiseks sõbe. Jeesus Kristus on Jumala vastus sinule. Jeesus Kristus on see Jumala king sinule. Me oleme tulnud kuuse alla väikesest peast alates suure ootusärevusega, sooviga saalt midagi leida. Või kui parasjagu on õnnestunud, siis võib-olla on külastanud meid jõuluvana, on jaganud meile jõulukinkisid. Valid sõbrad, rõhutan täna iga sõber, kes on kannatanud siin paar tundi kuumas ruumis, talle riietega, on tulnud võib-olla tühjade kätega siia, te ei pruugi pettuda. Te ei pea siit ära minema ilma kingita, sest Jumal nägi seda ette. Ta nägi seda ette, et sinul on suured tühjad taskud, võib-olla seal on ka mõni auks ees. Ta nägi seda ette, et sa vajad midagi. Tema nägi seda ette, et sa vajad kinki. Isa, sina, laps, oma isa, kinki. Kingitus on siin. Jeesus Kristus meie keskel, nagu sõber luges Jumala sõna Hebrea kirjast. Jeesus Kristus on sama eile täna igavesti. Ta viibib meie keskel. See laul, millest me laulsime, see räägib ka sellest samast. Jeesus Kristus on meie keskel. Jumala kink on täna meie keskel. Isa pakub oma lastele täna oma kinki. Tema on siin paigas. On vaid vaja teda vastu võtta. Johannes 1.12. Kui vaid sa võtad teda vastu, siis on sul see auline nimetus Jumala laps, isa laps, taevas isa laps, kui sinu südames, kui sinu elus on vastu võtnud kink Jeesus Kristus. Nüüd sellest armastusest, millest me laulsime. Jeesus rääkis uuest ühiskonna vormist. Inimesed on palju filosofeerinud ja kujutanud ette head uut ühiskonda. Ent Jeesus ütles väga lihtsa valemi uue ühiskonna tarvis. Ta ütles, et kus 2 ja 3 on minu nimel koos, seal olen mina teie kesken oma armastusega. Kallid sõbrad, meid on täna siin 200, 300, peaaegu 1000 täis, kui me oleme oma vahel armastuses kokku seot. Jeesuse nimel koos. Siis me kujutame endast ühte uut ühiskonda. See ühiskond on pärit taevast. Selle ühiskonna peaks on Jumal, Jeesuse Kristuse tema poja läbi. Ja täna me võime meie olla selle ühiskonna liikmed. See on suuri meesõikus. Ma lihtsalt kordan seda, mida minu sõber eelpool ütles. Olen õnnelik selle üle, et me võime, et mina, minu sõbrad ja suurem osa selles ruumis viibijast võime olla selle ühiskonna liikmed. Soovin südamest, et see kogemus avaneks sinule uuel kujul. Kui sa sellest midagi tead või oled ette kujutanud, et sa täna õhtul sellel momentil, kui me oleme lõpetanud nagu selle suure süsteemi, kui oleme nagu valgunud siit välja ja oma südamest olnud otsuse, mis saab minust, et me siis tulles tagasi sellesse ülemisele rõdule, kummaldudes tema, väikise tulluse ja olles valmis seda vastu võtma, saaksime kogemusega, mida tähendab olla uue ühiskonna nimi. Soovin seda südamist sõber, et Jumal siin teid palju tõenistaks. Ja tsiteerin sulle ka sama Jumala sõna, mida siin sõber eelpool mainis, tõrelik ka pühade pühades. Mitte küll jõulu esimesest pühadest, mitte pühade esimesest päevast, ent pühade viimasest päevast. Ent pühade viimasel päeval, suurel päeval, seisis Jeesus ja kõneles valju häälega. Jätame kõrvale selle, et täna ei ole veel jõulude viimane püha. Ent Jeesus on meie keskel ja tema kõnetab meid. Mitte ainult läbi selle valju muusika, mitte ainult läbi nende pillide. Vaid puudutab meie süma. Mida ta on öelda? Ning ta ütles, ja ta ütleb, kui kellelgi on jäänud, see tulgu minu juurde ja joogu, kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust teevad voolama elava vee jõe. Sõber, see oled sina, see pakkumine on sulle, sest sina oled janune, sa vajad. Jumala armastus, jõulupingi näe, see on see sama, mida sa vajad täna. Jeesuse Kristuse läbi. Jumal siin selleks väga õnnistlikult. Sõber, ma rõhutan, Jumal siin väga õnnistlikult. See on see, mida me võime anda sulle. Me midagi muud ei anda. Tema teeb üle jäänud ja ma usun Jumal õnnistlikult. Jeesuse.